Cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. As novas de Centieiras. Moi bo día a todos e todas. O día 1 de febreiro comenzarán as súas prácticas docentes dos futuros mestres. Un deles, Alejandro Varela, exalumno do colexio. Ese mesmo día, na biblioteca, os alumnos e alumnas de primeiro ciclo de primaria asistirán a unha sesión de contacontos organizada pola editorial Carandraca. En vindeiras datas, o alumnado do primeiro, segundo e terceiro ciclo de primaria visitaremos as instalacións que Salvamento Marítimo ten no polígono de Vilar do Colo. Alí, os seus técnicos explicarános en que consiste o seu traballo e farános alguna demostración con material que soen empregar nas súas tarefas de salvamento. O luns 30 conmemórase o Día da Paz. Este ano traballaremos nas aulas sobre as axudas de todo tipo que precisa, sobre todo a poboación infantil de case todos os países africanos. E xa que falamos de África, parece que polo entroido o noso colexio viaxará hasta este fermoso continente, cada ciclo a un país distinto. Para eso, hai xa uns días viaxou ata lá a nosa bruxa Encarnación e contounos o que estivo a facer naquelas terras. Recorrí en África e vin todos os sitios nos que viviu a miña amiga Wangari Maathai, pobriña que xa morreu, e coñecín os lugares máis fermosos do continente. Trouxen para que virades unas máscaras coas que xogan alí as nenas e os nenos. Espero que vos gusten e que veñades á biblioteca a verme e a buscar máis historias, cancións e poesías sobre África. Como sabedes, desde que voltei de África cambiei o meu domicilio para o vestíbulo, agardándovos para disfrutar no entroido como todos os anos. Mentres tanto, recibide unha garimosa embruxada de Encarnación. Agora deixámosvos con Colle un libro. Libro. A nosa recomendación desta semana é para os nenos e as nenas de educación infantil. Trátase do libro A Casiña de Chocolate, publicado en agosto de 2011 pola editorial Calaxa, nunha nova colección chamada Audiocontos. Esta colección presenta os contos de toda a vida en formato libro e tamén grabados nun CD para gozalos doutra maneira. A Casiña de Chocolate escribírono os irmáns Grimm, moi célebres polos seus contos para nenos como Carapuchiña Vermella, Cincenta, Polgariño ou Blancaneves e os Sete Naniños, entre outros. Este libro e CD publicado pola editorial Galaxia. É unha adaptación de Ánxela Gracián, con ilustracións de Antonio Seijas. Ánxela Gracián Castroverde, 1968, é escritora de literatura infantil e ten publicado numerosas traducións para o galego. Foi gañadora no 2008 da 7ª edición do premio Plácido Castro pola súa traducción de A Illa Misteriosa, de Julio Verne. O ilustrador e caricaturista Antonio Seijas Cruz naceu en 1976 en Ares. Ademais de moitos premios polos seus traballos, participou na exposición Memoria do Humor do Museo do Humor de Fene, ao que tamén aportou obras súas para a exposición itinerante Humor Cru, que recorreu diversas cidades galegas e de España desde xaneiro de 2003. O libro conta que a beira dunha fraga inmensa vivía cos seus dous fillos e máis a súa segunda muller un leñador moi pobre. O rapaz chamábase Hansel e a rapaza Gretel, e o seu pai abandónaos no bosque por non ter con que alimentalos, según idea da súa muller e madrastra dos rapaces. Pero como todos os contos dos irmáns Grimm, coloradiño coloradiño ten un feliz rematadiño. Leemosvos un cachiño desta fermosa aventura. Que vai ser de nós, Urliña? Se seguimos así, imos morrer de fame, díxolle o leñador a súa muller. Teño unha idea, respondeulle ela. Mañá de madrugada daremoslles aos nenos unha codela de pan e abandonaremoslos na fraga. Como non van saber atopar o camiño de volta, librarémonos deles. Toleaches, querida, retrucou o home. Como vou deixar eu os meus santiños na fraga? Morrerían devorados polos lobos. Re, mi, música para ti. Esta semana recomendamos a canción Oceo, que aparece publicada no CD Operación Can, coordinado pola Unión de Protectores de Animais Federadas de Galicia, as productoras audiovisuais Casa de Tolos e Pai Música. Operación Can consta dun CD de audio con 16 cancións e un DVD con 6 videoclips. Un, como se fixo, é un documental sobre o funcionamento das protectoras de animais de Galicia. Trátase dun proxecto original, innovador e pioneiro, donde se pretende estimular e concienciar a xente máis nova dende as aulas da necesidade de cuidar o noso entorno, o medio ambiente e moi especialmente os animais e as plantas. Operación Can foi un traballo promovido pola Unión de Protectoras de Animais Federadas de Galicia, como resultado dun concurso musical para os alumnos e alumnas matriculadas en centros educativos galegos entre primeiro de primaria e da cuarto da ESO. O concurso consistía en que rapazas e rapaces fixesen unha canción orixinal en galego que tratase sobre o medio ambiente, animais ou plantas. Des 32 cancións participantes, os propios rapaces encargáronse de facer a selección final con case 10.000 mensaxes electrónicas. Coas 6 cancións máis votadas fixéronse outros tantos videoclips. A portada do disco elixiuse tamén por votación. Operación Can foi grabado nos estudios Casa de Tolos de Gondomar, baixo a producción de Segundo Grandío. No álbum interveñen músicos da talla de Isaac Palacín, de Berrogueto, Fernando Abreu, de Mercedes Peón, Diego Pacheco ou Pablo Nogueira, de Treixadura. Deixámosvos con esta fermosa canción, Oceo, interpretada por alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria do Colegio Xulo Cama, de Vilanova de Arousa. ¡Hasta a próxima semana! van, reciclamos, ¿dónde van? Cancelos, narugas, enteros de ir. Tanto sufrimiento, no enchayuta y esto.